भगवान जी की पूजा के लिए भक्ति भाव के साथ पत्र और पुष्पों का संग्रह करना यह हाथों की शुद्धि का उपाय है। यह शुद्धि सब प्रकार की शुद्धियों से बढ़कर है। भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी के नाम और गुणों का कीर्तन वाणी की शुद्धि का उपाय बताया गया है। उनकी कथा का श्रवण और उत्सव का दर्शन ये दो कार्य क्रमशः कानों और नेत्रों की शुद्धि करने वाले कहे गए हैं। मस्तक पर भगवान जी का चरणोदक निर्माल्य तथा माला धारण करना ये भगवान जी के चरणों में पड़े हुए पुरुष के लिए सिर की शुद्धि के साधन है। भगवान जी के निर्माल्य भूत पुष्प आदि को सूंघना अंतः शुद्धि तथा ग्रहण शुद्धि का उपाय माना गया है। श्री कृष्ण जी के युगल चरणों पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प आदि संसार में एकमात्र पावन है। वह सभी अंगों को शुद्ध कर देता है। भगवान जी की पूजा पांच प्रकार की बताई गई है। उन पांचों भेदों को सुनो। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्ञा, ये ही पूजा के पांच प्रकार हैं। अब तुम्हें इनका क्रमशः परिचय दे रहा हूँ। देवता के स्थान को झाड़ बुहार कर साफ करना, उसे लीपना तथा पहले के चढ़े हुए निर्माल्य को दूर हटाना अभिगमन कहलाता है। पूजा के लिए चंदन और पुष्प आदि के संग्रह का नाम उपादान है। अपने साथ अपने इष्ट देव की आत्म भावना करना, अर्थात मेरे इष्ट देव मुझसे भिन्न नहीं है, वह मेरा ही आत्मा है, इस तरह की भावना को दृढ़ करना योग कहा गया है। इष्ट देव के मंत्र का अर्थ अनुसंधान पूर्वक जप करना स्वाध्याय है। सूक्त और स्तोत्र आदि का पाठ, भगवान जी का कीर्तन तथा भगवान तत्व आदि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास भी स्वाध्याय कहलाता है। अपने आराध्य देव की यथार्थ विधि से पूजा करने का नाम इज्ञा है। हे सुवर्ते, यह पांच प्रकार की पूजा मैंने तुम्हें बताई। यह क्रमशः सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब प्रसंगवश शालग्राम शिला की पूजा के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। चार भुजाधारी भगवान विष्णु जी के दाहिने एवं उद्धर्व भुजा के क्रम से अस्त्र विशेष ग्रहण करने पर केशव आदि नाम होते हैं। अर्थात दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ, दाहिनी ओर का नीचे का हाथ, बाईं ओर का ऊपर का हाथ और बाईं ओर का नीचे का हाथ, इस क्रम से चारों हाथों में शंख, चक्र आदि आयुधों को क्रम या व्यतिक्रम पूर्वक धारण करने पर भगवान जी की भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती हैं। उन्हीं संज्ञाओं का निर्देश करते हुए यहाँ भगवान जी का पूजन बतलाया जाता है। उपयुक्त क्रम से चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु जी का नाम केशव है। पद्म, गदा, चक्र और शंख के क्रम से शस्त्र धारण करने पर उन्हें नारायण कहते हैं। क्रमशः चक्र, शंख, पद्म और गदा ग्रहण करने से वे माधव कहलाते हैं। गदा, पद्म, शंख और चक्र, इस क्रम से आयुध धारण करने वाले भगवान जी का नाम गोविंद है। पद्म, शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु रूप भगवान जी को प्रणाम है। शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करने वाले मधुसूदन विग्रह को नमस्कार है। गदा, चक्र, शंख और पद्म से युक्त त्रिविक्रम को तथा चक्र, गदा, पद्म और शंख धारी वामन मूर्ति को प्रणाम है। चक्र पदम शंख और गदा धारण करने वाले श्रीधर रूप को नमस्कार है। चक्र गदा शंख तथा पदम धारी है ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। पदम शंख गदा और चक्र ग्रहण करने वाले पदम नाभ विग्रह को नमस्कार है। शंख गदा चक्र और पदम धारी हे दामोदर, आपको मेरा प्रणाम है। शंख कमल चक्र तथा गदा धारण करने वाले सकर्षण को नमस्कार है। चक्र शंख गदा और पदम से युक्त भगवान हे वासुदेव जी, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदा और कमल आदि के द्वारा प्रद्युमन मूर्ति धारण करने वाले भगवान जी को नमस्कार है। गदा शंख कमल और चक्रधारी अनिरुद्ध को प्रणाम है। पदम शंख गदा और चक्र से चिन्हित पुरुषोत्तम रूप को नमस्कार है। गदा शंख चक्र और पदम ग्रहण करने वाले अधो अक्ष जी को प्रणाम है। पदम गदा शंख और चक्र धारण करने वाले नरसिंह भगवान जी को नमस्कार है। पदम चक्र शंख और गदा लेने वाले अयुत स्वरूप को प्रणाम है। गदा पदम चक्र और शंख धारी श्री कृष्ण विग्रह जी को नमस्कार है। जिस शालग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हो, जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हो, उसे भगवान श्री गदाधर जी का स्वरूप समझना चाहिए। सकर्षण मूर्ति में दो सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युमन के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और तीन रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण जी श्याम वर्ण के होते हैं, उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभि कमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह जी की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है, उनका वर्णन कपिल होता है तथा वे तीन या पांच बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए इन्हीं का पूजन विहित है, वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिस शालग्राम शिला में दो चक्र के चिन्ह विषम भाव से स्थित हो, तीन लिंग हो तथा तीन रेखाएं दिखाई देती हो, वह ब्राह भगवान जी का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान ब्राह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कश्यप जी की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है, उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यंत्र तंत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठ भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में पांच रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नील वर्ण, यह वामन मूर्ति की पहचान है, जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं। वह भगवान अनंत जी की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूल काया एवं नील वर्ण की होती है, उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर जी नील चिन्ह से युक्त होकर सकर्षण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं। जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा छिद्र एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है, उस शालग्राम को भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति समझनी चाहिए।